شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام گلای قشنگم، سلام دوستای خوب و کوچولوی خودم، خیلی دوستتون دارم، خیلی خوبین، خیلی نازنینین. سلام منو به بزرگتران برسونین، انشالله همگی خوب باشین. بچه امشب میخوام یه قصه براتون بگم از یه ماهی کوچولو. دوست داریم بشنوین؟ بله، ماهی ها رو دوست داریم. خیلی خوب، پس بشنویم قصه امشب رو که اسمش هست یک ماهی کوچولو. ماهی رنگین کمان و دوستاش توی کلاس نشسته بودن. خانم هشپا معلم ماهیا گفت: بچه ها، امروز دوست تازهی به کلاس ما میاد که اسمش فرشته است. فرشته و خانوادش تازه از آبهای غربی به اینجا اومدن. ماهی پفی در حالی که بالاهاشو تکون میداد گفت: من هم قبلا اونجا زندگی میکردم. خانم هشپا گفت: چه خوب، من تا حالا اونجا رو ندیدم، خیلی دوست دارم دربارش بیشتر بدونم. ماهی پفی گفت: اونجا خیلی عجیب و غریبه، رنگ آبش ارغوانی و پر از گیاهان خیلی بزرگه که تا سطح آب بالا اومدن. خانم هشپا گفت: چه جالب، دوست تازمونم اومد، خوش آمدی. فرشته به همه سلام کرد. خانم هشپا گفت: فرشته جون، اگه ممکنه از جایی که اومدی بیشتر برای بچه ها بگو. فرشته گفت: جایی که من بودم با اینجا خیلی فرق داره، به جز این که آبش سبز رنگه، خیلی هم شفاف و تمیزه. ماهی رنگین کمان به فرشته گفت: ولی من فکر میکردم آب اونجا ارغوانیه. فرشته گفت: نه، ارغوانی نیست. در همین لحظه ماهی پفی فریاد زد: منظور منم این بود که وقتی خورشید غروب میکنه آب ارغوانی میشه. خانم هشپا با مهربونی به ماهی پفی گفت: عیبی نداره، منم مثل تو داستانهای عجیب و خیلی دوست دارم. بعد از نهار همه ماهی ها به طرف کشتی غرق شده رفتن تا در کنارش بازی کنن. زردک به ماهی پفی گفت: برای فرشته تعریف کن که کشتی چجوری غرق شده. ماهی پفی گفت: شبی تاریک و طوفانی بود، کشتی بار سنگینی رو با خودش می برد. برای ادامه مسیر ناخدا می بایست از بار کشتی کم کنه، پس فرمان داد. ناگهان فرشته با هیجان گفت: بارهای روی عرشه رو به دریا بیاندازیم؟ بعد با خجالت رو به ماهی پفی کرد: معذرت میخوام که حرفتون رو قطع کردم، آخه من اینجای داستان رو دوست دارم. ماهی رنگین کمان در حالی که تعجب کرده بود از فرشته پرسید: یعنی تو همین داستان رو شنیدی؟ فرشته گفت: بله، این داستان معروفی در مورد کشتی غرق شده یه که به صخره‌های پروانه در دوردست برخورد کرده. زردک از ماهی پفی پرسید: ولی تو گفته بودی که این داستان همینجا اتفاق افتاده. دمتقی گفت: اما اینجا که صخره نداره، پس حرف فرشته درسته. ماهی رنگین کمان از ماهی پفی پرسید: راستشو بگو، آیا داستان خیالی برای ما تعریف کردی؟ در همین لحظه زنگ کلاس خورد. ماهی پفی خوشحال زودتر از همه و با عجله به طرف کلاس شنا کرد. خانم هشت پا گفت بچه ها زود بیاین که درس امروز در مورد سرزمین صدف هاست. تا حالا کسی از شما به این سرزمین زیبا رفته؟ فرشته گفت بله من رفتم. ماهی پفی گفت منم همینطور. خانم هشبا گفت عالی، خب من میخوام در موردش بیشتر بدونم. فرشته گفت در اونجا به هر طرف که نگاه میکنین پر از صدفه، اما پیدا کردن مروارید خیلی سخته. من حتی یکی هم نتونستم پیدا کنم. ماهی پفی گفت اما من یکی پیدا کردم. ماهی رنگین کمان با شیطنت گفت شایدم باز فکر کردی که یکی پیدا کردی. ماهی پفی با ناراحتی زیاد گفت ولی من واقعا به اونجا رفتم. در همین لحظه خانم هشت پا با مهربونی گفت بچه ها بس دیگه، وقتی ماهی پفی میگه رفته پس حتما رفته. بعد خانم هشبا از بچه ها خواست و هر کسی مرواریدی داره فردا اون رو به کلاس بیاره. فردا که شد ماهی پفی گفت خانم معلم من یه مروارید آوردم. هیچ کدوم از ماهی ها حرف اونو باور نکردن. اما وقتی ماهی پفی مروارید رو جلوی چشمشون گرفت همه گفتن وای چقدر قشنگی، چقدر برق میزنه، تو واقعا یه مرواری پیدا کردی؟ فرشتم به ماهی پفی گفت این زیباترین مرواری دیگه که تا حالا دیدم. خانم هشبا پایان کلاس که شد به بچه ها گفت عزیزای دلم در مورد هر چیزی باید اونی که واقعیت داره رو برای هم دیگه تعریف کنیم تا بقیه هم درست همون چیزی رو که ما دیدیم تخیل کنن. بچه های خوب و راستگو خودم، میدونم که هیچ وقت غیر از راست نمیگیم. خوب اینم از قصه امشبمون، امیدوارم پسندیده باشه. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.